mit? Tartó. Milyen tartó? Tartó. Semmi nem rúgtál. Még csak fantáziás. Még el is hívtam. 13 tóttal szedtem, nagyon érdekes. Nem kell annyi csokit enni, cukrot enni. Bentem szobámban nem kell lopszolni a dolgokat. Nem kell volna beszállni az összes süteményt. Én alig ettem belőle, többi te faltad be. Nem azért hívtam meg. Azért hívtam meg, mert mindig idegesítesz. Nem vagyok itt, mint fél napot, tehát aztán tényleg nagyon gyűjtös ütele. Kimegyek reggel, még főse vagy kelve. Aztán hazajövök 3 óra, fél 3 körig. Úgy kegyáltalán idegesíthetek rá. De most mit álltál? Most ne szigyeled magad, hogy támasztod azt a rohadt karót. Hát ha már sem tudtok, hogy érd már a boltot, hagyd legyen vége. Bolt azt mondta, hogy vége legyen. Tessék? Tisztelt! Kérlek kapálni, nézni mennyi pali van. Megnyúl, nagyobb a pali, nem látszik ki a főt belőle. De úgy igaz azért, hogyha nem tudjuk dolgozni. Nézni mindjárt, hogy mekkora pali van. De én, ha itthon is vagyok, nekem mi a hasznom? De mi hasznod van? Nekem mi a hasznom belőle? Mondd már meg, nagy okos. Kezdünk abba, én már jelentkezni. Jelentkezhet, és nem bírtam. Hova jelentkezhetnék? Valóna, akit akartam volna. De miért nem jelentkezik? Hát jelentkezik, hát nem tartalak vissza, nem... Én szerintem nagyon is visszatartatok. Mibe tartunk vissza a faszomban? Na mondd már meg nagyon most. Mi az, amiben visszatartunk? Milyen csak van az a szar internet? Se szar internet. Hát ha nem volna, akkor mit tűz? Mi volna? Jó, akkor nem kell internet se. Nem vészes. Megveszünk internet nélkül. Majd én elszadok, mikor vécsóval akarok beszélgetni a mamához. De neked meg akkor nem kell internetet eszembe se vetetned. Fölösleges. Nem lesz az a szar internet se. Nem az beszélt. Én meg vagyok nélküle, te is megveszi azt a nélküle. Én nem azt mondtam. Én elmegyek mindig a mamához olyan 6 óra körünk a vécső otthon van. Megbeszélem vele hetente eszi a dolgokat. Azt akkor még azt kell az internet se. Be van fejezve, nem kell tovább internet. Igazad van. Nem kell tovább. Fölösleges szar. Abszolút nincs fel szükségünk. De hova rakod azt, amit eszed? Borsót, gondolom, nem a szára. Nézd, a baromfit eszed. Eszed már nem eszed meg a baromfit, nem kell nekik megmérhathatod. Ez nem kell a baromfinak, ez az öves szár semmi eszed. Meglátom, hogy ezt szállt. Szépen kellen egy tiszta főd, ott lefűdálni, azt szerintem belőle gani. De nálunk olyan út nincsen. Honnan volna? Minden volt tiszta földön. Hol van, mondd már meg, hol van nálunk tiszta főd, ami nem szelés-falés? Na, mondd. Jártam, hogy itt játszol a szedet. Nem jártok semmit. Én nem idegesít, inkább menjél be, nem is mondtam egy gyerekét. Úgy látok, leszedem, amennyit látok a szelés. Most is te kezdted el. Az, hogy én csavarokkal. Kezdenék onnan, én nem csavar. De nem is mi a csodat, ki a faszom mondta, hogy menj el egészen oda. Oda. Úgy sem veszünk semmit, mint mondtam, persze volt hozzá szépen vécépapírt, mert ott olcsóbb, mint a piacon. Mit smál volt adsz a vasárnak? Hát, weekend akcia. Akkor végül dolgozik, még vissza elmegyek. De hogy mész fel, nem kell menni sehova. Mi nem kell menni sehova? Meg vagyunk nélküle. Már is, ha meg vagyunk nélküle! De kinek fordítasz? Ki a faszomnak fordítasz, mint a háborgó, úgy csinálsz, mint egy háborgó kisleány. Te beszélsz, hogy nélküle, meg így beszélsz. Neked komoly gondod van a fejbe. Nézd Attila, amikor a telesobban is dolgoztál, akkor is megmondták, hogy kegyetlen krikítős lehetetlen hangod van. Nem azt mondta. Hát mit mondtad? Mi van? Hát azért. Nem kikígós rendelő volt. Ha mi a hangod, fiam, akkor az messzire elhallasz. Nem, arról beszéltem. Meg az a mániát, hogy minél többen hallják, hogy milyen marha vagy. Hát nagyon tetsz most is. Bazd meg azt, akkor hangosan mondja, mint a háborodat. Nagyon tetsz nagyon. Mikor még a telefonban beszélsz, akkor meg... Akkor meg suttogva beszélsz. Vagy nem suttogva beszélsz. A kurva telefonnak is mondja neked is. Most minden halkabban beszélni, most beszélsz úgy, mint a háborodat. Mert van annak is az oka, hogy mi beszélsz ilyen hangosan. És nem dört többen, semmi kurság magyar. Mindjárt nem is mondtam, hogy gyere le ide. Te mondtad, hogy már részeszek a csavar, ez kis ilyen csavar az. Meg kezdenünk onnan, hogy a... Dagatnak semmi köze nincs hozzá, hogy merre megyek. Nekem úgy, hogy menjen el, akkor Te gondolod azt, de nincs értelme, ha nincs internet, akkor nincs értelme. De mi szétsz te lenni, mikor nem tetsz ide semmi? Nem is látok rajta, nézd meg, amit én kiugod, nincs rajta semmi sem. Az öreg anyádat felokítottak a nyertet, hogy az volt a két napja. Már egyszerűen nem voltam itthon, akkor lehet, hogy kiment 12 óra, és akkor találkoztott az Ibolyába. Biztos. Szombat nap ez, mert már két napja nem PT-szkó kapja be. Az okos tényleg, meg okosítja. Nem tudom, mi nem PT. Aztán egy fúrát a fak, fúrát. Hosszú, hosszú. Nem is érdekel nekem. Azt az ugye nem beszélget vele. De? Akkor nem most kapnál be? Biztos valaki beszélheted. De. Nincs telefon, akkor kivel beszélheted? Ide kijön. Ibolya is nem szokott lenni. És elbunálják egymást is. És rossz helyzetet, hogy elbeszél valaki. Más is. Milyen jó helyen hát, dolgozik. Hát nem kipáltalja nyári fúzsát is onnan. Ki a kanyama? Ja, amit ütettetek is a vassózsa meg a nyári fúzsa össze volt keveredve, az mind kicsupált a vassózsa szerű. De ha mi a fasz keresett, nem azt mondta, hogy az már neki nem kell az a rész. Ne, hát viszont talán nem nagyon látom, de is lehet. Nem mondott ki azt? Nem mondom. Látom, hogy nem találsz sehol semmit. Azt sem tetszik, hogy a lepedában jóban vannak. Kicsoda? Kanyommal. Az intézed neki, ha is ilyen kapja oda, nem? Az ki... Kicsoda. Ő bírja, vagy nyassza. Azt sem tetszik. Szóval. Miért nem zárod az ajtóját, azt akkor nem bír kijönni, bazni. És akkor bent marad, mikor tétni vagy kijössz. Ha meg nincs itt, nem vagy itt, akkor bezárod, azt mondja, hogy a bent van. Ugyan, már mindenki valaki nyitva, hogyha... Oda adja ki a mikrokának a vajsélyek a fele házat. Mi a fenének? Miért nem beszéled meg velük? Mit gondol most? Mert tényleg már. Én meg egész... Gondolj, hogy adja fel a házat. Én nem váltott volna semmit még a papírokat. Mindig keresse a Tamás. Mikor jön ki a Tamás? Nem tökele Tamás. Miért nem kérdezed már meg egy kicsit? Ha biztos azt akarja, ezt hiszem, mert javítani fog mindent. Tehát járna neki, hogyha annyira elfartó lenne az is, akkor minden meg kell neki javítani. Ne, nem de csak. De nem beszéled meg vele, hogy mit akar a Tamás? Mit akar? Ha akar valamit, akkor meg kéne kimondani, hogy mit szeretsz, akkor ha föl, akkor rendezd el így is. Akkor fel a házra, hogy valami. Tehát ez nem úgy kellene, hogy legyen, mert ez csak te rendezed egyfajtába. De most miért baszod el, hogyha bele akarom dobni, oda akarom dobni? Ez se áldás ilyen is. Tessék? Nem fogja úgyse. Nem, neki beszélni, hogy a környezik a fel a házak, hogy jönnek a szendezék, ha még nem kell, akkor meg akkor írásni, tehát úgy, hogy a fele. Ez egész. Nem kell, hogy semmit sem megbeszélni. De hogy is nem, másképp semmi, az se semmi közlük. Azt hiszed, hogy te utolsóan szokták elszínni a házat, hogy az értesíteni szoktak külföldi rokonait. Mit? Minek szólják neki? Gondolhatnál? Ő úgysem fogja, megkérdem az őtőle. Menjen egy ügyvédhez, hogy vidd el aztán, mi a tudatos eltartási szerződés, és mondd meg, hogy te rendezed öreg anyádat, hogy hogy lehet az, hogy a kiégyen. Lehet, hogy már nem is a miénk semmi sem, lehet, hogy már lepedálja az összes. Ugyan, ezt szórakoztassam. Azért ide. Akkor megfogom is a kanyit, volt nálam. Megfogottam. Nem az ugye semmi. Akkor mennyi ide, hogy nem tudok, hogy én is tudok, hogy nem látok így is semmi. Azt sem mondom, hogy ide. Ilyen, fogyatékosabbakkal kellett összeállni. Nem tudom, még kellett ennyi sok hívvel összeállni, tényleg. Nagy jó, tényleg. Mind a kettő felé nézek, végig van, na fogjad. Jó. Minden felé. ne szórakoztassatok. Nagyon szórakoztattak. Két darab hülye. Néha benéz. Nem látod, hogy sötét van. Hát ott telefonálnak. Nem, mert vasárnap este neked valaki telefonál. Nagyon mentélek.